seara Domnului peste voi toți, o să doar și o să ai binecuvântare întotdeauna, atunci, mânăra și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, nădăștea noastră, slavă ție! Cel ce premâns de asina primit aședea pentru a noastră mântuire în Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate macisale, ale celui inclus, ale sfinților, slăviților și tuturor laudaților apostolilor, ale celui inclus sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale sfinților grețuri, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pe tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar acum și până și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, mai înainte de a începe cuvântul intrării în Ierusalim a Domnului nostru Iisus Hristos, cred că bine este ca să fie în cunoștința fiecăruia despre programul săptămânii Sfintelor Patime a Domnului nostru Iisus Hristos. Începând cu seara aceasta, încep acele frumoase și neuitate denii privegherile în cinstea patimilor Domnului, care vine să se jertfească ca un miel pe crucea de pe Golgota. În fiecare seară vor începe slujbele la ora 5, neschimbată, adică ora 6, ora oficială. Și așa vor dura până vineri seara. Joi seara sunt cele 12 evanghelii, vineri seara este prohodul Domnului nostru Iisus Hristos, iar Sfânta Învierea Domnului Hristos va fi la ora 12, adică ora 1 oficial. Trebuie să ne păstrăm ora, nu după nebunia oamenilor, că mâine va veni alt nebun și va da ora cine știe cum după placul lor. Joi va fi Sfânta Liturghie și Parastasul pentru morți, ca apoi nu să mai fac slujbe pentru morți până sâmbătă după Pasc, când va fi Duminica Tomii. Apoi, liturghia va fi la ora 12 ziua, după amiază, precum și sâmbătă la aceeași oră. De asemenea, sâmbătă care o să veniți noaptea la Învierea Domnului, ca să nu se facă aglomerație și vreți să dați pomelnic, să veniți mai devreme sau pentru descongestionare o să mai dăm acolo unde se vând lumânări pomelnice. De asemenea, care veniți cu copii sau în special copiilor sau tineretului, ne adresăm cu cuvinte de rugăminte ca să nu facă necazuri celor care vin cu dragoste să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Să fie copiii liniștiți, ponderați în gesturi și în cuvinte, nu să-și facă din slujba lui Dumnezeu loc de întâlnire și de alte discuții amoroase. Dacă la alte biserici se întâmplă așa ceva, aici cred că bine este pentru bunele maniere și a nu cădea în păcat greu de o sândă de moarte, să fie un copil liniștit, un adolescent, măcar pentru câteva ore, să-și dea examenul de bunele maniere și copil bine crescut. Nu aș vrea să se ia aceste cuvinte nume de rău, dar mulți vă plângeți că nu este liniște, din cauza poate a unor bătrâni care, din neputință, cine știe ce zgomote fac, sau tineretul care vine, poate pentru alte scopuri, pentru întâlniri sau alte discuții amoroase. Iubiților credincioși, trebuie să ținem cont că astăzi Domnul nostru Iisus Hristos începe travaliul de muncă, de chin, de suferință, nu pentru iertarea păcatelor sale, ci vine încetul cu încetul, pas cu pas, să scoată lumea din chingile morții, din chingile păcatului, din gheara diavolului. Aș vrea, după cum ne va înțelepți bunul Dumnezeu și după atenția fiecăruia, să elucidăm în conștiința fiecăruia ce înseamnă duminica florilor sau intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Ieri s-a sărbat sâmbăta lui Lazar și să pornim acest cuvânt de la învierea lui Lazar. Îl găsim pe Mântuitorul în peregrinajul său împreună cu cei 12 apostoli în ținutul Ierusalimului, propovăduind apropierea împărăției lui Dumnezeu. Acest cuvânt care cutuna ca un tunet al cerului în urechile tuturor noroadelor însetate, obosite de idolatrie și însetate de Dumnezeu necunoscut pentru ei, era mângâietor pentru popoare care erau ca niște copii și zgârietor, sâcâietor pentru arherei, cărturari și farisei, timpul acelea care stăpâneau sinagoga. Aș dori o atenție deosebită pentru fiecare dintre noi, că dacă am făcut o steneală aceasta, să ne întoarcem măcar cu o elucidare a tainelor lui Dumnezeu în conștiința noastră, să știm ce sărbăm, să știm pentru ce ne închinăm, să știm pe cine venerăm. Deci iată că Mântuitorul, înainte de a-i se apropia patima cea de bunăvoie, adică jertfirea ca un miel care nu și-a deschis gura sa în fața cuvântului de junghiere, cum se apropie încetul cu încetul spre muntele Golgota. După ce 3 ani de zile a propovăduit cuvântul Evangheliei în urechile popoarelor, a poporului iudeu și a slujitorilor sinagogii, cu câteva zile înainte de Paștele evreilor, Mântuitorul se apropie de porțile Ierusalimului. În tot peregrinajul Mântuitorului împreună cu apostolii de propovăduirea cuvântului împărăției lui Dumnezeu, îl vedem pe Mântuitorul cum prin cuvântul și înțelepciunea sa divină scoate din adâncul inimilor răutatea poporului iudeu care a fost mângâiat, scos din robie egipteană cu mână tare și cu braț înalt. Aceste lucruri trebuiau făcute foarte tainic, discret, păzite și de urechile și de ochii diavolului care căuta pe acest Mesia mult propovăduit, care vine să bată război cu moartea și să-l scoată pe om din chingile morții. Deci iată-l pe Mântuitorul după șirul de minuni care l-a făcut. Învierea morților, vindecarea orbilor, vindecarea îndrăciților, a paraliticului, propovăduirea cuvântului și a înțelepciunii divine în urechile tuturor iudeilor, actul cel mai înălțător al minunilor sale a fost învierea lui Lazar. Din Scriptură vedem că Mântuitorul a înviat prima dată pe fiica lui Iair. Al doilea înviat este fiul acelei văduve din ținutul Nain, iar al treilea înviat este Lazar. Este o mare diferență și taină între cei trei înviați de Mântuitorul. La niciunul nu s-a făcut atâta vâlvă, nu s-a făcut atâta pompă pentru Mântuitorul din partea poporului tău și a tuturor noroadelor păgâne la învierea de cela a celor doi, precum s-a făcut la învierea lui Lazar. Acestea toate se fac în chip tain și vom vedea de ce. Învierea fiicei lui Iair se face prin venirea Mântuitorului în casa lui Iair. O vede moartă și toți cei care o conjurau plângeau că ea a murit. Dar Mântuitorul îi întinde mâna și spune, fiică, scoală-te! Iar ea, în momentul acela, auzind deci cuvântul celui care i-a dat viață, se ridică în ochii tuturor cârtitorilor că acesta este Fiul lui Dumnezeu care se propovăduiește pretutindenea. Deci această înviere se face în casă, casa tatălui său, casa lui Iair. Această înviere simbolizează învierea omului păcătos care este în prima fază a săvârșirii păcatului doar în faza de gând. Că vedeți dumneavoastră, noi înainte de a săvârși un păcat, întâi îl trecem prin filtrul minții, ne întulcim în gând de săvârșirea lui. Și dacă ne-a prins moartea în acele gânduri spurcate ale păcatului, iată că devii ca o fiică moartă, fiica lui Iair. Îl vedem pe fiul văduvei înviat, dar unde? Nu în casa mamei lui, ci deja scos la cimitir afară din cetate. Această înviere a acelui fiu simbolizează învierea omului păcătos care deja se înfructă din dulceața păcatului. Deci omul adolescent în păcat, prins în ghearele păcatului, îndulcindu-se de dulceața păcatului, de spurcăciunea lui. Dar vedem că pe Lazar nu-l mai învie în chipul în care l-a înviat pe fiica lui Iair sau pe fiul văduvei din Nain. Lazar este un om adolescent, un om deja trecut de vârstă. Îl vedem deja un om îmbălsămat după cum era ritualul iudeilor. Îl vedem dus deja în groapa lui, pusă piatră peste mormânt. Acesta era frate cu cele două surori, Marta și Maria, foarte vestite în ținutul Ierusalimului pentru cuvioșenia lor. Ei toți erau foarte bine văzuți de Mântuitorul, fiindcă știau că trebuie să vină Mesia și după cum era înțelepciunea și credința lor, îl simțeau pe acest fiu al Mariei că nu poate să fie altul decât Mesia mult așteptat. Pentru aceasta Mântuitorul se apropie foarte mult de cei trei pentru credința lor. Și iată că Lazar, așa ca din senin, se îmbolnăvește. Marta și Maria trimite răspuns la Mântuitorul să vină de grab să-l vindece pe Lazar că trage să moară. Dar Mântuitorul, având dumnezeirea în el și știind ce urmează, adică patima sa cea de voie, trebuia să-l lasă să curgă toate evenimentele acestea ca să se împlinească ceea ce s-a scris prin proroci de-a lungul timpurilor. Deci Mântuitorul, știind că Lazar trebuie să moară, nu vin atunci când este chemat de către Marta și Maria, ci își face treabă prin ținutul iudei. Se duce și propovăduiește vreo două zile pe acolo. Apoi, după ce Dumnezeirea din el știe că Lazar a murit, se apropie de Vitfaghi, în care era acest Lazar. Când se apropie acolo, în casa lui Marta și Maria, îi găsește pe mulți iudei care îi cinstau pe cei trei frați, plângând împreună cu cele două surori. Plângeau pe mortul acesta. Atunci Marta vine disperată: Doamne, de ce n-ai venit, Doamne, atunci când te-am chemat că fratele nostru a murit? Și atunci Mântuitorul poartă o discuție foarte scurtă cu Marta, din care se vede credința ei. Dar tu crezi că eu puteam să fac ceva lui? Cred, Doamne, că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, cred, Doamne, că tot ce cer de la Dumnezeu, Dumnezeu îl dă ție. Deci iată, din simplitatea ei se vede credința care era ca o podoabă nestemată pe sufletul acestei femei. Într-o grabă se duce și o cheamă pe sora ei Maria și îi spune: vino că a venit învățătorul nostru. Vine într-o disperare împreună cu iudeii care plângeau moartea lui Lazar. Acestea toate lasă să se curgă ca un șuvoi de apă, nimic stăvilindu-l în fața iudeilor, ca să se proslăvească Hristos, să se vadă cu adevărat câtă cinste are în fața acestor două femei. Și iată cum vine Maria, pune metanie Mântuitorului și: Doamne, dacă mai poți face ceva pentru fratele nostru, fă! Crezi că pot să fac? Credem că Tu ce ceri de la Dumnezeu, tot ți se da. Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Fiul lui David. În momentul acela Mântuitorul se duce la mormânt. Dar nu înainte de a-l întreba, se face că nu știe unde l-ați îngropat. Iar Marta și Maria îi spune: acolo, în locul lui, în cavou. Și mergând, găsește lespedea pusă peste cavou. Vedem aici patru acțiuni la Mântuitorul. În primul rând, oftează. Al doilea rând, lăcrămează pentru moartea lui Lazar. În al treilea rând, ridică ochii spre cer și spune: mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai auzit, auzi-mă și în ceasul acesta. Iar în al treilea rând, ca un tunet, spune: Lazare, vino afară. Cuvinte care se aud în urechile tuturor iudeilor. În momentul acela, se dă lespedea de către oameni, lespedea de pe ușa mormântului și Lazar, mort de 4 zile, care deja începea să se împută, mirosea, fiindcă acolo erau călduri mari. Iată-l înfășat, cum era legat de mâini și de picioare și cum a hrama pe ochi se mișcă. Vine în fața tuturor iudeilor. Minunea mare aceasta a fost în fața iudeilor, că tot și-a dat consimțământul. Cum poate un om mort și mirosind deja de 4 zile să mai învie? Anume face Mântuitorul aceasta în ochii și în urechile iudeilor, ca să se vestească învierea morților la a doua venire a lui Hristos, la judecata cea de apoi. În momentul acesta are loc acea scoatere a răutății din inimile, nu a poporului, ci a saducheilor, a arhereilor poporului timpul aceluia. Că în momentul când Mântuitorul a zis: Lazare, vină afară, îi vedem pe arherei, pe farisei și pe cărturari atât de mult turburați, ca niște diavoli în răutatea lor. și fug imediat la Sinedru din Ierusalim și povestesc tot ce au văzut. Poporul începe, e entuziasmat, începea să-l ridice în slăb pe Mântuitorul, că n-au văzut așa ceva niciodată. Și iată că Mântuitorul, de furia acestora, fuge, se duce în pustie, stă câteva zile și cu 6 zile, după cum mărturisește Evanghelia, înainte de Paștele iudeilor, vine în Vitania, la casa Martei, a Mariei, și iată și pe Lazar de față înviat. Ca să nu pierdem cuvântul, aș vrea să spun că Lazar a mai trăit după învierea lui încă 30 de ani, după înălțarea Mântuitorului la cer, el a fost hirotonit episcop în Cipru. Ce este de remarcat din viața acestuia, ceea ce a văzut el dincolo, timp de 4 zile, așa i-a marcat viața, încât că timp de 30 de ani de zile cât a mai trăit, murim ucenicește, nu a râs niciodată. Și nici nu a putut să spună vreodată ce a văzut dincolo de această trecere de la viață la moarte. Iubiților credincioși, îl vedem pe Mântuitorul intrat în casa acestor 3 frați. Acum deja, după cum am spus, încep să se cristalizeze lucrurile și persoanele care vor fi pinioanele principale la răstignirea Mântuitorului. Marta și Maria, prezente prin credința lor la cuvântul Mântuitorului, le vedem cu atâta dragoste sorbeau și cu atâta patos cuvântul Mântuitorului, încât că nu precupețeau nimic din tot ce aveau. Și în fața tuturor iudeilor, Maria și Marta iau un alabastru, adică o cupă de mir de nard, și cu mare îndrăzneală și credință și dragoste pentru cel care era musafirul casei, îl toarnă pe capul Domnului. Iar cea mai rămas în alabastru îl toarnă pe picioare și cu părul capului său șterge picioarele Mântuitorului. Atunci se scoate persoana care avea să-l vândă pe Hristos, era Iuda, prezent la această scenă, dar dacă el avea pe diavol în inimă, n-a putut să suporte această dăruire, acest gest făcut cu atâta dragoste de Marta și Maria. Mirul de nard era de o scumpete inimaginabilă în timpul acela. Dar aceste 2 femei, pentru credința care aveau în cel care avea să se răstignească pe cruce, nu se uită la scumpeta mirului de nard și la aruncă, și nu numai atâta, ci șterge picioarele cu părul capului său, plângând. Atunci Iuda, care purta punga celor 12 apostoli, începe să cârtească zicând, de ce nu s-au vândut acesta și să împartă arginții săracilor? Fui de năpârcă! Pervers era cuvântul lui, fiindcă el a spus acesta, nu căldurea inima de săraci, ci nu putea suporta gestul celor 2. Și atunci Mântuitorul spune, aceasta este spre îngroparea mea. Așa era în ținutul Ierusalimului la iudei, când se îngropa un mort, se ungea cu mir de nard, după cinsta lui care avea în societate, și se înfășa cu niște pânze de in. Deci anticipat aceste 2 creștini, aceste 2 credincioase ale cuvântului împărăției lui Dumnezeu, prorocesc prin gestul lor îngroparea Mântuitorului. După acest gest care s-a făcut în casa celor 3 frați, Mântuitorul merge în Ierusalim, ducându-se deja vestea pentru minunea care a făcut-o cu Lazar. Arhiereii timpul acela erau foarte intrigați și făceau fiecare clipă sfat ce să facem cu acesta, cum să-l prindem și să-l ucidem, fiindcă pentru cinsta care o are și priza care o are în popor, va asmuți pe romani și ne va vinde romanii. Vedeți oamenii interesului care urmăreau numai cele ale pântecelui și ale banului. Și atunci, iată că arhiereul timpul acelea, Caiafa, imediat își dă verdictul ca o prorocie. Bine este să nu moară tot poporul și să moară unul singur pentru popor. Adică unul singur să fie cel de care s-a dus vestea să fie Mântuitorul. Și iată-l pe Mântuitorul intrat cu 6 zile înainte de patima sa cea de bunăvoie, adică de Paștele Iudeilor, călare pe un asin în Ierusalim, înconjurat de cei 12 apostoli. Să urmărim puțin cu firul imaginației această scenă a intrării Mântuitorului în Ierusalim. Vedem pe Mântuitorul când înainte de a intra în Ierusalim trimite 2 ucenici în Bifaghi, în satul acela, și spune așa: mergeți și veți găsi o asină împreună cu mânzul ei, legat. Deslegați-i și aduceți-i aici. Și dacă vă va întreba cineva, spuneți că îi trebuie Domnului, lucru care într-adevăr se săvârșește. Și l-a duce la Mântuitorul pe acest asin. Dar pe asinul acesta, adică un măgar, să înțelegem, apostolii și-a șterg veșmintele lor, Mântuitorul încalecă pe acest asin și în această trenă atât de smerită intră în Ierusalim. Să vedem în Ierusalim ce se întâmplă. Deja ducându-se vestea de Mântuitorul pentru cuvântul și minunile care l-a făcut în peregrinajul său prin Ierusalim și ținutul iudeii, toată lumea, auzind că vine în Ierusalim, înconjoară toate străzile și cu stâlpări de finic în mână, așteptând cu nerăbdare pe acesta. Ne punem întrebarea, de ce Mântuitorul, care era Dumnezeu slavei, Făcătorul cerului și a pământului, se smerește în acest chip? Că mărinimia lui o vedem descrisă în prorocul David, suitul sau Domnul pe heruvim, pe norii slavei, sau un alt stil, Domnul, Dumnezeu cel ce ia duhurile boierilor mai tare decât împărații pământului, sau o altă cinstă a Dumnezeului Hristos. Și a pus în soare locașul lui, întâmpinarea lui la marginile cerului. Deci Făcătorul cerului și al pământului, iată-l atât de smerit că încalică nu pe un cal, cum era obiceiul romanilor, ci pe un măgăruș, și acela atât de umilit. Acestea toate au o tâlcuire foarte adâncă. Și se spune așa că acea asină, acea măgăriță avea un pui, deci pe asinul său, pe măgarul ei. Îi dezlagă pe amândoi și aduce la Mântuitorul. Acestea două simbolizau popoarele păgâne și inclusiv poporul iudeu, care încet, încet au părăsit legea lui Dumnezeu și au devenit atât de umiliți, raportat la chipul și asemănarea lui Dumnezeu, încât că erau smeriți ca un măgar. Deci șederea Mântuitorului pe acest măgar simbolizează încălecarea tuturor neamurilor, adică punerea neamurilor sub o lege și a le aduce înapoi în staul din care au plecat prin fără de legile care le făceau. Tot poporul îl întâmpină pe Mântuitorul și în special copiii, ținând în mână cele două, câte o stâlpare de finic. Finicul este un copac foarte mândru și având rodul său frunza ascuțită ca un vârf de lance. Era obiceiul atunci în poporul roman, că atunci când oastea romană se întorcea de la război biruitoare, era întâmpinată cu stâlpări de finic. Mântuitorul este întâmpinat cu aceste stâlpări ca un biruitor al morții, fiindcă a biruit deja moartea prin învierea lui Lazar. Deci, cu alte cuvinte, învierea lui Lazar simboliza anticipat ridicarea omului din moartea veșnică, din moartea păcatului. Că să știți dumneavoastră, orice păcat pe care îl face omul în trupul și în sufletul său este aducător de gangrenă sufletească și în final de moarte, dacă nu tai firul păcatului. Că cel ce zace într-o patimă, sfârșitul lui este moartea veșnică, adică acest putregai care intră în sufletul tău și te mănâncă de tine. Deci devii un Lazar putred și legat de mâini și de picioare, că acele legături de mâini și de picioare era imobilizarea omului de către legăturile păcatului. Și ca să fiu mai concis, ați văzut că oamenii care zac în beție, în tutun, în fel de fel de patimi, în curvii, sunt ca legătură decât în pântecele iadului. Deci, iubiților credincioși, îl vedem pe Mântuitorul venind în Ierusalim, întâmpinat fiind de către poporul care era ca un copil cu aceste strigări: Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, împăratul lui Israel. Osana se înțelege în limba ebraică laudă, laudă lui Dumnezeu. Iar în limba elină grecească, o Doamne mântuiește, o Doamne miluiește. Deci cu alte cuvinte se striga de către poporul care aștepta mereu această mântuire, Osana, declarându-l că cel care intră nu este altul decât prorocul mult așteptat. Că din contextul Scripturii se spune așa, acesta este prorocul. Nu zice că este proroc, ci prorocul, adică prorocul tuturor prorocilor care este Mesia. De aceasta am atenționat aceste cuvinte, că întotdeauna cuvântul Scripturii este foarte sensibil și de aici a fost rătăcirea tuturor confesiunilor excentrice ortodoxiei. Deci iată prorocul care a fost mult prorocit, Mesia acum vine că l-are pe un mânz al Asinei. Spune acolo în Scriptură că Mântuitorul trimite doi ucenici să dezlege pe Asină și pe mânzul ei. Cei doi proroci, cei doi ucenici, cine erau? Era Petru, care a fost trimis la iudei ca să vestească iudeilor venirea lui Mesia, adică la tăierea împrejur, și la celelalte neamuri Pavel. Iar parafrazat acestea în viața noastră creștinească, sunt Evanghelia și Apostolul, care sunt jaloanele ce ne duc pe noi la împărăția lui Dumnezeu, care am pierdut-o prin căderea în păcat. Deci, iubiților credincioși, tot acum iudeii se adună prin reprezentații lor, arhierei, în jurul lui Caiafa și îți fac sfat cum să-l prindem și să-l condamnăm la moarte pe acesta care a înviat pe Lazar din morți. Răutatea lor a ajuns la atâta nebunie încât că nu-l urmăreau numai pe Hristos, ci îl urmăreau și pe cel înviat, pe Lazar. Că vedeți dumneavoastră, atunci când urăști un om, indiferent ce faptă bună face, tu o vezi neagră, fiindcă ura care o ai asupra lui se revarsă asupra tuturor faptelor, cât de bune ar fi ele. Deci Mântuitorul, cât bine a făcut în mijlocul iudeilor, totuși era ca un vrăjmaș în urechile arhiereilor, a saducheilor și a vrăjmașilor. Iubiților credincioși, acest lucru se vede atât de pregnant chiar la arhierei în timpul acestuia. Nu aș vrea să fim înțeles greșit, dar arhierei Patriarhiei împreună cu Patriarhul mai degrabă se sărută prietenește, arhierește, duhovnicește, stau la agape cu toate confesiunile pământului, începând chiar cu cei satanici, iar pe cei ai stilului vechi care vin și țin ortodoxia, Dumnezeu știe cum, prin ce nenorociri, prin ce greutăți, ne văd ca pe niște vrăjmași. Și aceasta nu este exclusă din trăirea lor sufletească, că dând istoria în urmă, vedem că tocmai slujitorii sinagogii i-au urzit plan de moarte lui Hristos. Nu ne pasă de ceea ce fac, nu ne pasă de ceea ce gândesc sau ce zic asupra noastră. Totul îi se va revărsa în momentul când firul vieții lor se va curma de către Îngerul lui Dumnezeu și atunci vor da față în față cu Hristos, cu Hristosul cel adevărat și nu cu Hristosul care îl propovăduiesc, Hristosul ecumenii. Deci, iubiților credincioși, un argument în plus și care aș vrea ca să fie totodată și o elucidare în fața tuturora. Paștele care se sărbează este Paștele care vine de la Hristos prin așezământul Pascaliei. De aici se dovedește perversitatea schimbării calendarului, că nu s-au mai dus cu 13 zile înainte. Merg pe două cărări, că normal trebuia să se ducă să aibă Paștele deja sărbat. Din câte știu, mi se pare că astăzi este Paștele catolic. Deci stilul nou trebuia să aibă Paștele și înaintea catolicilor. Că și catolicii îl sălbează de multe ori înaintea iudeilor. Dar bat pasul pe loc ca să venim noi din urmă cu cele 13 zile și apoi perverși să afiliază nouă. Că după ce sărbează învierea Domnului, iară fug înainte. Deci iată perversitate în acest așezământ care nu este făcut decât de masoni, de iudei, care vor distrugerea din tot ce este mai sfânt a ortodoxiei, care l-a zidit pe poporul lui Dumnezeu, chip și asemănare a lui Dumnezeu, readus în turma din care a plecat prin greșelile făcute. Așadar, dragi credincioși, Paștele care se serbează nu este Paștele lor, ci este Paștele nostru, este învierea Domnului nostru Iisus Hristos, venită de la Hristos prin Pascalia așezată de Sfinții Părinți, prin înțelepciunea lor inspirată de la Duhul Sfânt și sfințită prin sânge, prin lacrimă și prin durere. Dragi credincioși, trebuie să ținem cont de tot ce ne-a lăsat Hristos, de tot ce ne-a lăsat Scriptura, de orice cuvânt care l-a lăsat Mântuitorul, atât de dulce, atât de mângâietor pentru sufletul putred, cum a fost Lazar în timpul acela. Că vedem cu câte nenorociri ne spurcăm sufletul în viața noastră, că atunci când ești deviat de la biserică, imediat diavolul te cooptează prin fel de fel de păcate. Atâta de spurcat este diavolul și atâta răutate are pe om, încât că îl urmărește pas cu pas ca să-l prindă undeva în cărările vieții lui și să-i spurce chipul și asemănarea pusă de Dumnezeu în acest vas de lut. Iar omul când se depărtează de la legea lui Dumnezeu, nu este decât o oaie depărtată din staul, ieșită de sub ochii păstorului. Dragi credincioși, tot ce a lăsat biserica lui Dumnezeu prin dogmele sale, le-au lăsat ca niște legi atâta de bine dogmatisite, care se ating de cea mai sensibilă coardă a sufletului nostru. Că vedem noi oameni cât de complexi suntem în trăirea noastră sufletească, câtă sensibilitate avem fiecare dintre noi, și atunci când diavolul ne crântește într-un păcat, ce prihană și ce stare de conștiință ne aduce. Cât ne somn, cât ne pace, cât război ți se aduce în sufletul tău, omule, când greșești împotriva lui Dumnezeu. Cât de ateu ai fi sau cât de depărtat de Dumnezeu ai fi, cândva vei avea revelația Dumnezeirii. Și cu cât o ai mai târziu, cu atât este mai grav pentru tine. Pentru asta Dumnezeu ne-a lăsat în conștiința noastră Tribunalul Suprem, având certitudinea că suntem chip și asemănarea lui Dumnezeu și prin greșeala în Adam aruncați din împărăția lui Dumnezeu, trebuie să trudim în această viață cât putem păzind legea lui Dumnezeu prin post și cu rugăciune și să ne reîntoarcem acolo de unde am plecat. Pentru aceasta cade ni se, că dacă nu avem stâlpări de definit, să-L întâmpinăm pe Hristos cu aceleași osanale, ca pe împăratul lui Israel, ca pe împăratul cerului, care vine să ne întindă mâna nouă celor ce ne zbatem în potopul păcatelor. Că vine să primească moartea de bună voie ca trupul său împrăștiat în lume pentru cei ce-l vor gusta cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, să face ca o sămânță să vină un nou Adam pentru împărăția lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, aș dori măcar o fărâmă din acest cuvânt să se prindă în sufletele noastre, iar Dumnezeu să ne ajute de acum încolo să participăm la patimile Domnului nostru Iisus Hristos, care să cuvine slava în vecii vecilor. Amin.